یا روجہ نوا ندا ضروریات و کرازی یو قسم خدا دی دویم قسم اغا دی چی ضروری خو ندی خو بیا وطن دے انسان دیر ضرورت دے لکا حیوانات شو ایان ورس فمی شو تاری مخ که خوندی ضروری ندی دی خدا مخ که خوندی که ندی دریم اغاوی اغا منافع دی چی اغا سڑے خوری و ضرورت وطن دیر نشتا بیر آغی نبا ام وقت تیر شی لکا فواکی شو ایا مثلا دریابون شو او سلورم اغا نعمتون دی چی اغا ضروریات سر تعلق نساتی اغا ڈیکوریشن سر تعلق ساتی دائی تعلق دا زینت سر دی دا غیر پارے لولو و مرجان پیرا کردی دی ملغل دی دار خواهست دا پارے دی ضروریات ندی نگویا اول یہ دا نعمتو نا ذکر کردو خود دا طول نا مخکر دی سلور وارو کسمونو نا مخکر روحانی نعمت ذکر کردی دا قرآن الرحمن علم القرآن یو خبر در امام رازی را دویم خبر امام رازی رحمت اللہ علیہ دا کڑی دا چی عناصر سلور دی آگ آوا پانی مٹی غور آوا و با خورا سلسال پک ذکر کو چی دا آدم علیہ السلام و سلام فارمولا ور جوڑی دو دا خالص خورا دا دا دین بنی آدم پیدا کو بیویل و خلق الجان نا جان دکه ور بلیگی و سم دا ور نا پیدا ری گویا ور ذکر کو یو عنصر دا خور ای بل عنصر دا ور دره می بیاوی یخرجو منهما اللولو والمرجانو گویا دا دریابون ذکر کرلو دره می عنصر چکم دی اگر سر دو بو او سلورم دا هوا خو لیکن اگر چونکه محسوسی گی نا نو تا دی ذکر او نکو خو لیکن منشا بولا ذکر کی ولو الجوار المنشا آتو را روانو کشتے بیر حوانا نچریگی حوا با این کشتے بچریگی نسلور ناصر امام رازی بی چه دیم ذکر کری جن بین او ما بردخون دادوارو پا منس که دا اللہ دا قدرت یو عجیب پردارام لا یبغیان چه گڑوڑ نشید دیو بل سرام یخرجو من هم اللولو روباسی د دې د مجموعینا غټ غټ ملغلری ول مرجان وړې وړې ملغلری د شیا تحریف ته دا شیا نه دغه معنا دا کی مرجل بحرین یلتقیان دا علی سے و فاطمه یادی او یخرج منهم اللؤلؤ والمرجان اسن حسین یادی چې دې دوار یو دیش ولو او لؤلؤ مرجان داتن پیدا شو اسن حسین دلته وبین او ما بردقون یو دیش خو نه دی لا یبغیان دا خو نه یو دیکھی گی منت که جای پریدی او اولا دا بلا خیره تالی جا بین او ما بردخون شنو بیا خو لولو مرجان نیچی دا وطلی و قرآن سر لبی کی یا منینا یا سر لو بی کی ولو الجوار المنشات و دلیل توحید اقلیم دا اللہ پا اختیار کری کشتی روانیم جوار و من آیات الجوار فی البحر کل عالم المنشات و چه تکڑی شوی اسم مفعول لی اللہ دیل رو چه تکڑی دیم فی البحر پدے سمندر کے کل اعلام دو غرون غنطا کی دی پگٹوالی او دنگوالی کے اعلام جمع رد عالم و این سخر اللتا تم الہداتو بی تخنسا شاعر شیر دے دخفت رور پا مرسیہ کے کاننہو علم فی راسی نارو دا علم پینزم آنے راجی کنا کافیہ کی ذکر کی کہ دا علم پینزم آنے نیو مانا پدے کے غرم دا نپا مانا را غر سر کل اعلام د غرونو غنتا کی دی پا دنگوالی کے و پا غٹوالی کے کلو من علی آفان سچے پریز مکبانی دی فان فانی کی دن کی دی دل سور دا مجیبی کلیے روڑی کلو نفس زائقت الموت کلو شین حالکن اللہ وجہ کلو من علی آفان چی سدی پریز مکبان دے دے فنال پیدا کری دی انسان با دار الجزا تا دار السواب والعقاب تا یعنی اخیرت تروانی حافظ ابن کثیر ہوئی چی آیت کے دا خبر رالا ان جمیع آل الارض سیذهبون و یموتون اجمعون چی دا دنیا طول لمبا یوزل زیر دے دینا اور طول برسیل میں مڑکی گی اس دیکھ سا نعمت تے دوم نعمت تے چی تالے مخکن خبر در کا گوارے چی عالم فانی دے جزا و سزا را روانا دا مخکن تیاریو کا دا یو نعمت شا ویبقا وجہ ربکا او باقی وہ پات کی گی صرف استاد رب ذات دا توحید دا واجب الوجود دے وتوکل علی الحی الذی لا یموت صرف دا اللہ ذات و پات کی ذل جلال چ خاوند لوئے ول اکرام او دے احسانات دے ذل جلال ول اکرام کے فرق دے ذل جلال صفت ثبوتی دے اور ذل اکرام صفت سلبی دے ذل جلال صفت ذاتی دے اور ذل اکرام صفت اضافی دے ذاتی اضافی ثبوتی اور سلبی صفتنا دیو ذات نپار دی دا اللہ رب اللہ رب العزت نپارا ویبقا وجہ ربکا ذل جلال والاکرام یسألو من فی السماوات والارض غواڑی ددنا سوال کی ددے اللہ نام سوال کی ددغ ذل جلال نام چھے اے ذل جلالا او بیا رست خپل شیخ غواڑی من فی السماوات والارض اغسوکو چھے پاسمانونو کی دی اغسوک چھے پزمکہ کی دی اسمان والا ہم دا اللہ دا رحمت محتاج دی ازمک والا خود دی کل یومنا ہر وقت کے یوم پمانا دا وقت ہوا دا اللہ فی شان پا جدا جدا کار کرے ہر وقت کے اللہ پا جدا جدا کار کرے سمطلب مفسرین لکھی من احیائنا و اماتتنا و اعزازنا و اذلالنا و اغنائنا و اعدامنا و اجابت داعینا و اعطاء سائلنا سوک بڑکی و سوک جوندی کی چال عزت ور کی چال ذلت ور کی اور چال مالداری ور کی چال غریبی ور کی اغنا و اقنا تو چا دعاگان قبلوی کل یوم هو فی شان سچ دین دا اللہ رب العزت نے غواڑی ابن جریج ہوئی چھے ملائک تے ام سوال کی دیتے سواڑی چھے دا دنیا خلق اللہ رزق ورکا دی دا سوال کی دا اللہ نا قرطبی دکری دے ذمہ داری و پا گئی اغوی چھے پا حدیث کی دی چھے پا ملائکو کی او ملک دے لہو اربعتو اوجوہی تاغ سلور مخن دی سلور مخن والا ملک دے یو مخی دے انسان پشان دے او دغا دا بنی آدم دا پارا دے زکواڑی او دا بل مخ و شکل دا امزری گونتا کے دے او دا دا زند سر دا پارا رزق واڑی چھے کم زند سر دی او درم مخ یہ دا غوی گونتا کے دے او دا زناور دا پارا رزق واڑی او دا سلورم مخ شدے دا گنجے گونتا کے دے دا مردار خورا دا غٹ تپس گونتا کے چین اگر مارغان دا پارا رزق واڑی مارغان لوم اللہ ورکی زناور لوم اللہ ورکی درندگان لوم اللہ ورکی انسانان لوم اللہ ورکی طولتے واڑی لو انہ ولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کاول آخر پریان انسانان تا طول راجم شیو دا اللہ نواڑی طول اللہ ورکی دا اللہ پا خزانو کسا کمی اگر نرازی کل یومین یوم پا مانا دا وقت رزنا ہر وقت دا اللہ پا جدا جدا کار کرے او کو مخلوق کے یوتن پا یوشان کرے نا اللہ بھی ماں تے پتہ رہا لکہ مخی ترشوی دی وما تکونو فی شانن وما تطلو منہ من قرآنن ابن نجیم چرے بار رائے کوالا داغو بل یو کتاب دی الاشباہ والنظائر پائے کہ یو واقعہ ذکر کرے رہا یو بادشاہ یو خپل قاصد رو لے گو علماء کرام نے تپوسن کو لو چیو سو تپوسن دی کر دے جواب چاور کر خرا کور نہ کنو ٹکس پہ لگاوا علماء را جمشو ا تپوسن ور تپیش کریشو یو تپوس پکے داو چی دا اللہ نا مخ کی سی دی دویم تپوس دا اللہ نا مخ کی سو دویم تپوس داو چھے دا اللہ مخ کم طرف ترے اور درم تپوس داؤ چھے اللہ دے وقت کی سکی دا درے تپوسنو نچا سمے پہ نہ رہتا امام ابو حنیفہ نو جوان و ناس تو پکے ابن نجیم لکھ دی اشباہ و ندائر کے ناغوی زبے والے جواب ورکما اتبا جواب ورکنو یا کوئی زمائے اور شرط تے دا باچا دا مشر افسر قاصد چراغل دے دے پوچھا تا کرسے باننے پا منبر باننے ناستے اور دا مولانا نے تا پوسو نکی نزدکو با جواب برکوم کنا نزدکو جواب برکوم نزدکو با استاد ما نزدیر ما پا دا غدائی بانی کینی دیر اخکت پا تحییاتو سارا خب پا عزت کینی بیا با دا جوابو نورکوم گنی جواب نورکوم ناغو تا دیر خدا ارا کس شو امام سے بر کرسے و منبر تو خطا نورتے ویلو انسی دل درزی ناغو آو بی دا پنج نمخ کسی دی بی چار ابھی دا دو نمخ کسی دی بی ایک ابھی دا ایک نمخ کسی دی بی اس نشتا سے پرس نشتا بی دا چی دا اللہ نمخ کسی نو کان اللہ ولم یکم ماہو شے دا تا خود آوی دا تا واجب الوجود دی ادویم و تیویل چی دا ڈیوی دا مخ کم طرف تر چی ڈیوی کل بلی گی یر طرف تر وی درم چی اللہ دی وقت کسو کی وی دا غیو کرل چی تیر بر نخکت را کس کرل دی رخکت نبر بوتلم پا دی وقت زکر چی کل یوم ہوا پی شان سنفرغ لکم ایو السقلان زردہ چی منبا فارغ شتا ستا فارغ خودی اللہ و سمو متوجہ بشو تاسو تا حساب کتاب دا پارا ایو السقلان اے دو درنو دا اللہ پا احکاماتو دا گناہونو بوجونو اچت کری دی دا اللہ احکاماتو باندے درانے مکلف یا دی پریانو انسانانو دیتا بھی دکی گی سقلینو نبی علیہ السلام فرمائے لو کنا مسلم کے روایت تے انی تارکن فیکم سقلینو کتاب اللہ و عطرتیم یا معشر الجن والانس اے ٹولگیا ر پریانو دے انسانانو ان استطاعتم کتا سو طاقت لرلی شے ان تنفذو چی اوزے من اقطار السماوات دے غاڑو پسکو دا اسمانونو رزمکے نام فنفذون اوزے لا تنفذونا الا بسلطان دا فنفذو کے امر دا تعجیز دے نشے وطلے تاسو مگر پزور او زور تاسو شتا دے نام کتا سو دا اللہ منقاد نئے کنا نو زی تاسو تویما چی دا اللہ کا ملک دے کنا دا غیر بارو زی تا اسمان اور ازمکن بارو زی گویا تاسو نشے و تی عجز زی نا اللہ برا سر حساب کتاب کی او دا مخ کنے رہتا دا خبر اکڑلا دا ام یو ڈیر لوے نعمت تے یو خدا چی معشر ستوی معشر دا یو غڑ جماعت توی دکی گی تکا معشر پا عدد کامل کے رازی کثیر عدد چی پائے کے دا استعمالی گی یا معشر الشباب دل چورت منگوائیو جماعت چورت وائیو دوی مراج دل تا اشکال لے چیر مخ کے دا قرآن کریم حقانیت چیز بنی اسرائیل کے ذکر کو نویلیو قل ان اجتماعت الانس والجن ادل توی یا معشر الجن والانس ال تا انس مخ کو ادل تا انس رست رے التا جن رستو دلتا جن مخ کرے چلا جن اولے مخ کرے دے التا مقام دا معارضے اور دا تحدی اور دا چیلنج ہو کنا پھر یان رستو رستو کہہ دو کہ انسان نیغ نیغ کہہ دو چی زدہ سے کتاب روڑے شما ورتے ویلو زرے اوڑا کنا او دلتا کہ مقام دا تختے دو دے انسان دو نتیز نیچی تختے دے نپٹی دیشی سونا چی پیری کے دا طاقت اللہ خیرے پیرے دیو دے نبل دے زرت لیشی او پٹے دے زرشی تا مخ کے یادوں پیری تتلیشی چتا دا سی زیشتا اسمانوں نو عزموں کو نجتا باروزی کو نشی وقت لے کنا گویا تپا مکلف کی یہ انسان تپا مکلف یہ سقلین یہ حساب کتاب برس رکھی گی یرسلو علیکم شواز من نار پری خودلی بشی پتاسو دوارو باندے شواز من نار شعلی دور زحاک وی جدار قیامت نمخ کے مخ کے شواست وی امام سیوطی لکی در منصور کے چھ خالص لمبا چھو خڑا وسرنی غیت شواز وی دکی شعلا دائیو ضعیف خول پا کمشتا چھو خڑا وسرنی شواز من نارن شعلی دور و نحاسن او تامبا وی لکڑی شوی نحاسن تانبا وی لکڑی شوی یا دنو حاصل مانا راغا تور لگے انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب فلا تنتصران مقابلہ نشے کو لے تاس دوارا بدلوا نشے غست لے تاس دوارا تاس باغا نشے آخوا کو لے تمنا آنے دالے کا نب شوا دن حاص دا تاس دوارا نشے آخوا کو لے یعنی دا اللہ عذاب چکل راشی دا غیر پار و سکرت کون کی نی فیدن شقت السما زمانہ دا عذاب فیوم ایزن کیفیت دا عذاب فیضان شقت السماء کلچ آسمان اوچوی ملائک برازی کنا ویوما تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکت و تنزیلا دا اذا شرط جزء محذوف را رأیتا امرا عظیما او مخ کے مونگ شاہ ولی اللہ پاوالا بیدی دی جزا رو باصل تحجت نشتا شاہ ولنا کی خخ کارشی فکانتا نشیب دا آسمان وردتا سر گلابیم قدیانا پشاند سرمنے رنگ کڑشوے یا قدیان پشاند تیلو دخیری کلچ یوتن غصہ شی کنا ندامخ سر شی غصے دو جنا اذن شقت السماء فکانت وردتن سر گلابی او قدیان دیان جمرد دوہن لکا رمح و رماح و تکون السماء کل محل یو مانے دار کنا چکم لوگی کی تیل پر آتری دا غیغا ویخ چکم خیرن دے اغیط بیری کی گی نیاد دیان دا جمع دا تیم دا چی دا اسم مفرد دے زمین شریوی چکم شیبان دے سڑے سو سیز غوڑی اغیط بیری کی گی سرمن تا بیری کی گی الادیم الاحمر دوڑا مانی سیدی پشاند سرمن رنگ کڑی شوی پیوم ایدین کیفیت دا عذاب دا ازن کی تنوین عوض دا جملے نہ دے یوم ازن شقت السماو پدک اور سید آسمان تک اچوی لا یسالو عن ذنبی تپوز بانی شکولے تدر گنانا انسن ولا جان تپوز بانی شکولے نے انسانو نہ پیرے قیامت کے مختلف مواقع دی کلب تپوز کی اور کلب نہ کی دوارا خبر پا قرآن کی ذکر چوی دی دا یو حالت تے بل حالت دارے چھ وقفوهم انہم مسئولون فلنسألن الذین ارسل الیہم ولنسألن المرسلین یو وقت تپوس و بل وقت نا فوربک لنسألنہم اجمعین لا یسأل انس ولا جان عن ذنبہ فبأی آلائے ربکما تکذبان دا مخ کے دل خبر در کدائے و نعمت تے یعرف المجرمون سوال لاتو چیرا دا ملائک با مجرمان نا پیجنی از نا چکم مجرم نرے اگا دوزخت وردن نا کی کل کل دا چکی کنا ڈاکترانی غٹ غٹو اپریشن تیٹر دا مریض وردن نا کی او پکار دای چی دا اگا خی طرف اسی ری گس طرف والا اسی ری او پایے کچی تولی پاتی شی نازن چی دا چلو شی غیر مجرم چرتا وردن نشی دوزخ تا نویچه نا ملائک پیجن نخشتره یعرف المجرمون بی سیماهم پیجنده بشی مجرمان فی بی سیماهم پخپلو نقصرام امام راضی بی تورمخی بی تصفد وجوهن یوم ایدن زرقا تینه قیدی کنا شنی استرگی بی ارا تورمخ بی نیولی استرگی بی خکتی خاشعین من الذل دیو پی جندیشی او بلدا چملنامه به ول پگس لاس کی ور کڑی ادانور کو بخوشالی مصفرتن ضائقتن مستبشرتن تبیز وجونا دی خڈر خیستا خیستا مخونه ولری ادانور چی دی نو ددی بڑے زیاد خراب حالی پنو کو پی جندیشی یورب المجرمون بسیماهم فیوخذونی ول بشیم بن نواسی دے سر کنڈونا والاقدام دے قدموننا سو کوئی چی کل دے ویختونا کل دے قدموننا نا پیو وقت کے دے دے سر دے ٹکلی نے چونی سی کنا را قدمنا اپا ڈم ڈولے دو دخت غورزی رک بتیم نشی والے نواسی جمع دے ناسیا سو نزے چی پا گتو کے راضی چی تو سو نویخترانی سی اول دے تو ویرکی گی ناسیا دار سر سلورم ایسرا اگر مسئلہ مسئلہ کے پکاری گی حاضی جہنم اللتی ابویری شدیتا داغ دوزختے یو کذبو بیال مجرمون چھ دیلر در اوجن گڑو مجرمانو یتوفونا بینا و بینا حمیم آن چکر بوہی دور پور ٹوگی کی گرزی را گرزی با چکر چھتا والی جی تا خوانار کلے ندا بینا و بینا حمیم آن پمینز دوزخ کے و بینا حمیم آن و پمینز دا خوٹکے دلو آن ان سخت و گرم اوبو کے حمیم اگا اوبو تاوی چھ گرمی او آن اگے تاوی چھ انتہائی سخت گرمی آن چھ حرارت یہ انتہا ترسی دری اگے تاوی دکھی گی دے پا منس کے باوڑی روڑی فبئی آلا اے ربکو ما تکذبان ولمن خاپا مقام ربی جنتان دا مجرمین نرستو دا صالحین تذکر دا دا پار دا غچا خاپا مقام ربی چیری گی دا پیشے در اخپلنا جنتان دا غر پارا دو جنتو ندی دا غر پارا دو جنتو ندی یو اغا چی دے دا در پارا دے اغا جنتو یوی دا دوستانو دے یو اغا جنت چی دا عقیدی دا وجنا ادویم اغا چی دا خلی عمل دا وجنا و تمیلو شوی دے او یو اگر چې دا الله دا فضل له وجه نه دی او یو اگر چې دا عمل له وجه نه دی دا جنتونه به درته ملاویږي ولی من خاف مقام ربی جنتان ادر پار با دو جنت ای یا ډیر جنتونه به یو آیا دو جنت به ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دونه یری دو چې دا به وی چې دا پیدا نه وی زیو ونوی چه کٹ شیووی ملیزو کٹ کروی او خلق سوزولی وی خشاک شیووی فبی ای آلا ای ربکو ما تکذبان زواتا افنان زواتا دا تصنیه دا زواتو افنان دا جمع را فنن دا وی لکیگی سانگی تا چه سوری هم زیادی هم میوه هم دیر زیادی او ال تا چه کمی میوی ناور دنیا نا الٹا ونتا که ونی داغی دل تا کم میوی والی ایسا برا دا کنا ال تا و میوی والی ایسا اغخ کتی کلا کلا داوی چه دان نزده بی دا دان نوسر روان دی قریب بی زواتا افنان دیرو سانگو والا بیم زوات افنان ڈیرو سانگو والا بھائی فبئی آلاء ربکما تکذبان فیما عینان تجریان پدے جنت کے با عینان دوچنی تجریان چروان بیتر لر پورے پدے کے نسیم امشتا اور پدے کے سلسبین امشتا صورت دار کے داغے ذکر دیر حسن بصری قول لے ابن کثیر نقل کرے دے عینن فیا تو سما سلسبیلا قسم قسم چینے و پائے کی فی ما عینان تجریان لک فرق تھا کچھ دایا تو نو وایو اور پسیا کا نور وایو نو بیا با دے پمنس کے مقابلہ ذکر کو دلتا عینان تجریان التا ندوا خطان دلتا من کل پاکیت ان زوجان او دلتا متقین علا پرشین فی ہن قاصرات او مخرستنوں کے لک فرق بئی کچھ دوارا ذکر کن لینا پس بے بیا لگا مقابلہ کن فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فدي دوار جنتن کے با ہر قسم میوی زوجان دو قسم یو قسم اغا چغم معروف وی او تو بھی متشابہ اور دویم قسم اغا چغم غیر معروف وی دباڑو لذلنی فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش یا تمتعون رو باسا مزے با چڑی مزے با آخری دات حال کے چتکیا والا گون کی بھی حالا پرشن پا بسترو باندے بطوائے نوحا چلاغے استر با من استبرق و درخمو او دا مخملو نجوڑی استبرق و رخمو مخملو ندی رخمو داغے نبا جوڑی سبے دائے نجوڑی بطائے نو پخوا زمانہ تیرا بادشاہان چبو نہ وہ دا مالو چو دا فومو دا سیزون نو ناغیل چو بسترے جوڑے دلے ناغبے دا شتر مرغ دا وزر نہ جوڑا ولے اور دا ڈیر نرمے و ملائمے و پستی اوز کو قسم قسم سیزون رہا ہوا تلو خود دیکھے ہم دو سیزون دی لکا بالخ دیکھا نا مزا دے دوی سی دی یو تو ویرکی کی بتائے نا چھے کم تمونگا استر وایو یو دن نئی سرا آیو دا پاس ای سرا نو اکثر طریقہ دائی لکڑا بالخ دے نو دا دے دا پاس ای سر دیر خکولی ادن نا دیر پمن او خراب ہے دن نا چکم کپڑے ہے بیکار ہے دا پاس دیر خکولی چولی اور دا دے پتہ لگی پا دیورا دوکے دا دوڑی کا رخد سنڈی کا نا اور دا جامی وینزی اور کپڑے اگر چکم دینو سپا کی نا پائے کہ دا بالختون نا چکم اچھاڑو نو باسی بیا پا کے پمن پمن ای سخ کار کی گی جنت کے جکم فروش تھی نہ داغے دن نہ عیسا بدون خلی چری خم مخمل بھائی نہ دا پاسا بسا علی اگر تو معلوم کا پتری کے دلا تو نہ سرا چھ بسو نہ خیست و جنل جنت نے دان اس نے چمگا میوے تجڑ کی گیا برا وہ نہیں تنی چکا تلے وی میوے شکول جنا میوے شکول دواڑو جنت نو دان ڈیر نس دے بھائی کم لاس تے ہو دے خلے تب دے راغلی مخ کے مونگا ویلو آل تا پتا سا غر سر میں ورازی و جنال جنت این دان دان پا مانا دا قریب انشاء قائمان و انشاء قائدان و انشاء مستجعان کپ املاس تین ہو مگا میں وچ کم دے دا جنت اگا خوڑلی شیما میں راضی ہوئی دا دنیا او دا اخیرت دا جنت پا میں ہو کے فرق دے تا دلتے اور ٹانگو لی دلے دے اول تک میوی دین دانا چی دکنے ہل تا بام دکا جاندے ٹانگوی پا دے کے فرقو ندی یو فرق ادا ذکر کردے دے چی پا دی دنیا کے چی پا ونا میوی لگی دیدی نو میوی والا ایسا دیر اوچتای نو پا دے تکیا ہوئی کنا ندا میوی دل نشی رات لے دے بورخی جی او ال تبا دا تکیا والی او متقینا اور تکیان رستو با بس چخلواز کینو میو بری خلی تراغلی زوڑند شی وی ہوتا دویم فرقدار ہے چه پ دنیا کے بتو د میو دار اونے خال ازی اول تب تال خال ج کم دینا غرازی دریم فرقدار ہے چه دل تے دیوی میوی سر نزدیش نہ بلن بلری شکنا ارے یوی ونی تنیز دیشن بلی ونی نبلی ریشن آلتا دا ارے ونی میوا دا یو ونی ارہ میوا اغیتا بطا پا یو وقت بلکل نیز دی امام راضی بھی بیا ترتیب تاو گر ادیر مدیدار ترتیب دے اول نے کوارٹر والا ذکر کو مسکن جنت تے جنت آنا نبیہ داغی نا بعد داغی ذکر کو چھے دا دیر خکول دے باغ دے خو پا دے کی چینی دی عینان تجریان نبیا کارو باغ یا خکولی یا چینی یا پواری خو ڈوڑے پا کنی نسبا کے نبیا را معقولات ذکر رکو چھے اشتا پا کے من کل فاکیتن زوجان نبیا دا غین روز توس با ذکر کی متقین فین قاصرات و طرف خزاو پا کی اخزاو دا سے چھے با حیا بھئی گویا ٹول نعمتنو پا کے برابری متقین علی فرش فیهن قاصرات الطرف فدی جنتونو کے با قاصرات الطرف اغا حریوی چخپل نظرن لروا بندون کی وی پخاوندان باندے مخی مانا مونگا کڑے دا کبھی خود چیدی دا دیسی پتونا کل قرآن ذکر کی وحور عین کلوی کوائب آترابا او کلوی حور مقصوراتون او کلوی فینا قافرات الترفیم لم یتمی سہننا قافرات الترف مطلب دا چی دا بروز اس طرح کی چاہتا نوئی او نظر بے اختتوئی او دا خواندانو نظر با ام پا دی بانے بندی دا دی نظرونو پا خواندانو بانے بندی لم یتمسن انسن قبلهم ولا جان گوتے بانی وڑلی دیلا انسان یو انسان مخیر دینان یو پیری فبیئی آلائی ربکما تکذبان. تفسیر قرطبی لکر جی دلتا چی دیو ٹولی یو دے جی دا ہورے دے جناتا اور ترانہ بشورو کی پخو گواز باندے وائی با نحن الرازیات فلا نسخط ابدا منگ استاسو نامیشا خوشالیو چرتبا خپکی گنا مروری گنا دلتا خو کل کر نائی مرورشی پلار کر ناسترا التا بدا شے پکنی نحن المقیمات فلا نزعن ابدا منگ بتاسو سرامیشا دے رہیو چرتبا سفر نکو دلتا خو کل چرگر چرگوڑ سر بار لڑشی یو تختید اللہ چا سرام التا بدا شے نی ونحن الخالدات فلا نموتو ابدا ہوں با میں شیو اور مولا مرگ ناراضی دل تکاڑو ڈے رکھ بے جنازو زی و نحن الناعمات منگا نرم نازکی او پستیو او نحن خیرات حسان لازواج کرام منگ خوبصورت اومیو منگ خوبصیرت اومیو ازمگ خاندان ام ڈیر قدر مندی اور ڈیر عزت مندی. دادا ترمیزی روایت تھے تفسیر قرطبی دے دے کہ دا ترانہ دا ایز دا ذکر کرے دا دا چکلا دا خزی ووری جنتیان خزی نو عائشی رضی اللہ ترانہ بانے بزینش چوز دی تو گورا دی پا مونگا بانے دان مخی مخی کی دا دے چا مونگا ترانہ ہوایو دا ترانہ پا مقابل کا بلا ترانہ شروع شی دا عائشی رضی اللہ ترانہ دا وینا پوج سرام نائب اور طبیب چے نحن المسلیات وما صلیتنا منگا من گزاریو یعنی وہ اور تاسو کو چرتا منزنے کرے بے الماز ہوتا چرتا منز کرے دے منگا منزنہ کولو و نحن الصائمات وما صمتنا منگا روجینی ولی دی تاسو در روجونے سے خبر یہ در پیشمنی دے وقت کے پاس دل آسان دی اب یا ٹپا ٹپا کولو روڑے پا کولو دا کارون مونگا کڑی دیر رضی پار کال کے ونحن المتوزعات وما توزعتنا مونگ پا سخت جمعی کے پا یقو بودا سنا کڑی دی اور تازو کو بیرماز ہے یا بیودس ہے اور خبری کوئی مونگ تا نیغی نیغی کے گئے ونحن المتصدقات وما تصدقتنا مونگا دیر خیراتو نور کڑی دی تازو چیتا خیر خیرات کڑی دی دا بولا جواب ورکی فقالت عائشہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویلا چھے دی بتے ہو گٹی دنیا را خزی نہیں دی دی بیتے ہو گٹی اور سیم دے چھے گٹی بے دی زکر دموں پیغمبر بھی دی وفاطمتو سیدتو نسائی آل الجنہ دا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد جنت دا خزو منیتراو مشرعی اور حسن حسین بر جنتیان دا نوجوانان و مشرانو کی کان اون لیا قوتو المرجان گویا چ دغه حریم الیا قوتو لالو نبی درنگ صفائی اغه دو نخکل بدیدار تک لال بدخشان حسن صورت والمرجان او سری ملغل ربی دا سے بخکار کی گی دا مخ کی مونږ ویلو دار چ خپل خپل طبیعت ته د چین او د جاپان خلق داس جنہ کې خوخی چل یاقوت او المرجانی اسو سپین سپین خوخی نال تک مکه تیر شو سپین او پکیو می اب اس تا خو غره څنګه خوخه رنگ باک کا بلاوی کی دیتا دا پکې نشته چې دارنګ پکې نشتا دلته کو دکان دلر چې کنه کپڑا आले وین دارنګ پکې نشتا ایا ګون تخلی ودا پکې نه ملاویږي ال د بار سره ملاویږي او مکه مو د حافظ ابن کثیر په حوالہ سره ویلو حدیث کے راضی چھے پیغلو جنکو پاکے بارانی فبیعی آلا اے ربکما تکذبانا یاقوت او مرجان دا دیر قیمتی سیزن دی تا یاقوت پا بارک راضی چھے پا دیبانے اور اثر نکی کہ اور کے واچین اوما وطالما اصل الیاقوت جمر غدا سم منتف الجمر والیاقوت یاقوتو چت داغی غزا دا ونی اگر سروٹ کی نی دی اگر چی دیر وور دے پکی اگر تم یاقوت ورغر دے کنا یاقوت به یاقوت تا خرابی گینا. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، تفسیر قرطبی کی دی چې هل استعمال په سلور طریقې سره راځي، یو په معنا د قد سره راځي. هل اتا علی الانسان، هل اتا کا حدیث الغاشیه، قد اتا کا قد اتا. دویم د تپوس د پار راځي، هل استفامیه، هل وجدتم ما وعد ربکم حقا. دریم هل کله په معنا د امر سره راځي، هل انتم منتهون، او کله دا په معنا د معنا فیه سره راځي. فهل علی الرسل الا البلاغ المبین، دلته دا هل جزاء الاحسان ندا معنا فیه، هل په معنا معنا فیه ندا بدل د احسان مگر احسان نعمتنا. دا تفضلانه یادی الله سو واجب نه دی، وجوب نشتا، دته حق تفضلی وی. هل جزاء الاحسان الا الاحسان اکرام معنا کی چې د لا اله الا الله ویل دا عقیده خپل دا او دا پیغمبر په سنت عمل کړی دی، دا چې انسان لا نه دی الا الاحسان مگر جنت. او انس رضی الله تعالی عنہ هغه وی چې ما د نبی نه اوریدلی دی چې چا باندې د توحید انعام کوم دا احسان یادوم، دا داسې محسن د پاره نه دی مگر جنت. قیمه می راضی وی چې عام کا هر یو تن چې په هر طریقې سره احسان کی دا هغه بدله سره جنت. احسان په مراتبو کې اعلی مرتبه ده، لکه هغه حدیث د جبریل کې راضی چې احسان څه کوي، ان تعبد الله کانک تراه. ابن کثیر مانا کی حل جزاء التوحید الا الجنہ، ندا بدل توحید مگر جنت. حدیث وی دیوی چې موږ له خیراتی ختم او غیر له خیراتی پیسې راکړي، او حل جزاء الاحسان الا الاحسان تو ولا ختم مکه وتعالى دې درکې ټیک دې کاله کاله کاله درکې کنه پټول کال کې ابیا د لاغه سړې په ختم کې درکې نو خیر دې واخله. او چې یو لزمیاشت استاد اپوس نه کی اجه کله دې ده کې په مصلو درېږي او ختم شروع کې تتراوی هوکې ابیا د درکې ثواب د خرابې احسان سره نه کی. کا عام حالاتو کی اوتن تارا ڈوڑے کی کلا کلا اب تک دتا یوزل ویچ رادت ودما میل میں نا پتا یہ کہ کون کتا تا یوزل ویچ رادت ودما میل میں خیر دے ورشا وچے پہ اولا تو میاشتو کی پہ دربین کے پہ نظر نرازی انا دا رمضان پہ دے نور اورا دو شپو کے پہ دا شپو کے رتا ویچے پس دے بو وڑو کے بے کے خیر ماتو اتوا تا ایم ٹک دا کنال جزا والاحسان اللہ الاحسان مارا سره دون احسانو که تاسو له سره احسانو که الله تاسو له ډیر جاتا جره ثواب در کی دا چې دې سال ثواب ختم دی. ناغه خو علامه شامی دې کړی دي چې په دې سره او خړل نو ګناګار شوی نو بیا وروسته بخیس هو ناغه وخت یې وای مونږ له خیراتی ختم وکړه تاسو له خیراتی روزی راکړې سپیر روزی ای تم تنگ دی خلکو نه د پوس کوي مونږ ته تنگ یو خپکی ګرانه سوګو. هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان اور دینا کم جنتان تو جنتنا نور بیم. دا عوام مومنان دا پارا، دا اصحاب المیمن دا پارا، دا غدا مقربین دا پارا صورت واقع شروع کی دن کے دردے ڈالی دی. یو مقربین دی، یو اصحاب المیمن دی، یو اصحاب الشمال دی. اصحاب الشمال کو پری رکھنا چاہیے چکر بلگی یہ تو فونا بینا و بین حمیمنا اور دامخ کے مقربین ذکر کل اس عوام مومنان. ومن دون امام جنتان اور دغمخ کنو جنتنونا پا مرتبہ کے بکھاما پا خائص کے بکھاما جنتان نور جنتن دیم. جنت جنت کے فرق دیکھنا بخاری پا کتاب التوحید کے صحیح بخاری کے چکم کتاب التوحید دے پائے کہ حدیث نقل کر دے یو جنت د سپینو زرو دے او بل جنت د سرو زرو دے لوخیم دک شان د قیمتی دار یو سرو ایار سپینو زرو. مدامتان سخش نو تور بخن بوی. مدامتان مانا دا چې ډیر شینوالی د وجنه باغ تور بخنی. فیما عینان ندوا خطان پای کے بعد چینی وی ندوا خطان چې د پوارو غند کې با جوش و ان کی صدر کے پوارا چوک دیکھا نا اگر پوارا چکم دین اوبر آؤ جی تو کہ دادا مدار کے مشتا زی پدے مشتا ریاض پہ ایئرپورٹ کے مشتا دگا جا کے وہ پواری کل کلے او بو براؤ جی تا نہ دے پہ جان خواہ سے مثال ہوں پیش کو اینان ندوا خطوانو ندوا خطان مانا را فوارتان بالمائے نزق ویدکی گی چھ دیر او بو سیبو کی رابعی گی دا با دا خیر او دا برکت غوبی او دے کے با مشک ہوئی او پا دے کے با کافر ہوئی او خوشبوئی با تراخی جی فبئی آلائی ربکو ما تکذبان فی ما پاکیتن پا دے کے با میوی و نخلو نو کجوری بئی کجوری پا کہ دے گا ذکر کردے چھ کجوری خدا غی وسم دا سی دیا پا خام دا سی لکہ مون دا غنم روڑے خو دا رب وسم ہو ہر وقت جب سین کجوری بے دلرا بار کڑی کجور کو پکی ورمان او انار بیم امام راجو بیم چدا میویم پا قسم قسم طریقو سرائی بعد یہ گئی چپا رزمہ کرا تے خورے وری خربوزہ شولا خٹکے شو او ترے شولے دارا تے پا رزمہ کزمہ کی جی او بعد یہ گئی چدا انہ سر تعلق ساتھی لکا انار شو یا کجو اشولا مدر طول کسمون پکی غی آدی رومان پکی ذکر کو انار و کجورا او دیکھوں کسمون خوگ و تریخو او غزے پکی ذکر کرلا دوے پکی ذکر کرلا سپکی خوراکون دی اسپکی علاجون دی پدی میوو کے بعد علاجون دی ساغ میویری چپا یخو ملکونو کے کیگی اساغری چپا گرم ملکونو کے کیگی دا ٹول بالتا موجودی فی انا خیرات انحسان فی انا خبر مقدم فدی جنت کے بام خیرات انحسان دا مبتلا مؤخر خیست خویا حسان او خیست مخی خوری کل مخ خیستی خوچ کل مشورہ کی کہ نہیں پلان کے جنہیں بہو غوارو یہ مخ تے مخ اور عمل ایڈر غلط تے قیامت بیر وقت جو کڑی رکوائی اگر خویی رکوی پچھان نہ دے ظاہر و باطن بیدوارا مدیداری خوی مخکلے مخ مخکلے صورت مدیدارا او سیرت مدیدارا لکا چے لکا عقیدہ و عمل ظاہر باطن دوارا خکلی حور مقصوراتن حور بئی حور جمر دا حورا دا دیکھ پلا مانا دارا دا سترگی چیزی پا دیکھ دا تور چے خطوری دا سپین چے خسپینی دا خائص علامت اچھ دا سترگ غٹی حدیث کے راضی امام بخاری صحیح حدیث نقل کر دے کتاب الجہاد کے لو ان امرات من نساء آل الجنة اطلعت الى الارض لا ذات ما بینهما کچتا دے جنت یا وخزا نندارو مو کی دنیا تا سم پڑقا بشی او خوشبوئی بشی ولنصیفها علی راسها خیر من الدنیا ما پیام پدے سرے چکم سر پیچک دے نصیف وی دکی سر پیچک تا بوڑھے گانے خدے چکم وڑا کپڑا استعمالی چھ صرف سر پہ پٹی گی دار دنیا دا مافیانا غور دی او دا جنت صاف چھ ذکر کی لبنتم من ذہبن و لبنتم من فضتن یو خخت رسرو او بلد سپینو ذرو او دلتا خو پمانس کی یا خٹا یا سیمٹو او آلتا مشک و آمبر مقصوراتن چھ بند کڑی شیبی فی الخیامو پخیموں کی زڑ بیم بندی نفس بیم بندی شہوات بیم بندی نظر بیم بندی صرف پخاون باندے بھائی پخیام کے بھائی پخیموں کے داو پا چوکنوں کے نہ گرزی سیرون بن کے چوکنوں کی گرزی اور سیرون میرون کیڑا سے خوڑی خوڑی روڑی ٹھیک بھائی پیرے آنا جی حور مقصورات فی الخیام لم یتمثن انس قبلہم ولا جان لم یت میں سننا نبی او دیشوی دی سرا اس او انسان قبل اوم دا دین مخی او نیو پیرے فبئی آلاء ربکما تکذبان متقین علی رفرف تکیا گانے بالگا ان کی علی رفرف اغمق کے علی فرشن دی ادا علی رفرف رفرف مفرد علی رفرف پا درو باندے پا قالین درے و تو گویا چکوڑی ہے پا دروش نو باندے وعبقرین حسان او پا قالنونو سوزنو خیستو خیستو بانده عبقری جمر دا عبقریتونو دا دا عربو پا نیز مشهور خبر آوا چه پلانی دے که دا پیریانو پایا تخت تے اغیطا بے عبقری جا پلان که عبقری شخصیت تے یعنی دے رچت شخصیت تے اس مقابلے تراشو گورا دا یا مخکنو جنت تنو او دا دے جنتنو یا مقابل را اغا دا د مقربینو چې کوم جنت ولې من خاف مقام ربه جنتانو نداغي او د دیپ مرتبو کې فرق دی الته چې کوم عینانو هغه او تجریانو تجریان معنی دارا تر لری پورې هغه چینه بدلې دلته تر لری نه بېږي عینانې ندواختانو تجریان پکې نشتا ندواختان صرف پواره وخی یو فرق دیم فرق دارې الته ویلو چپائے کے با فاکہ چی فیہما من کل فاکہت ان کل وسر راوڑو اور دے دے بھی فیہما فاکہتن فاکہتن وے کل تے کٹ کو اگر اچھت تی دا دیر نمبر دی کنا ندیتا کو ٹولے میں وے کشان دینے ملاوی گی چسنگا مخکنو تا ملاوی دلو درہم فرق دارے حالتے چی دا خود تشبیح ورکولا نویری و کاننہن الیاقوت والمرجانو تا بیا یا قوتی یا و مرجان دا سی صاحب کا عدلتے صرف ہوئے لو خیراتن و حسان او دا سی عدلتے ہوئے لو قاصرات و طرف عدلتے بھی مقصوراتن و قاصراتن و مقصوراتن دیکھم لگ فرق دے دا دے نمالوم داشو چی دا دی عملونا اچتو اکیدی ایڈے رکھولے وے نمرتبو کم فرق را گے درے قسم خلق کے سورت رحمان کے ذکر کر کنا یو اصحاب الشمال چھے یرسلو علیکم آشواز من نارین وغیرہ ایو اصحاب المقربین اور درہم اصحاب الشمال دا اصحاب المیمنہ سورت واقعہ کے بے تفصیل لازی تبارک اسم ربکا دعوی رسورت ہو برکت والد استارب یا برکت والد استادر ابنم امام راضی بھی چه دا تبارکا تبرکو دا دوام و ثبات تبی دکھی گی یو شی چاسرائی او دیری او پائے که دیر خیر واچو دیشیم اگه تبرکت بی دکھی گی تبارک اسم ربکا برکت والد نم در افستا زل جلال والاکرام چه خاوند لویه او دا عزتون و دا ناماتو دی ویب قاوج ربکا زل جلال والاکرام امام سیوطی جامع صغیر کی کری دی خو دیوی دی چی خبر ضعیف را اور امام مناوی مخفل فیض القدر کی کری دی خو ام پک سے خبر اشتا اغدا چی دا حدیث تے لکل شئین عروس و عروس القرآن سورت الرحمن چی سورت الرحمن چی دے دار قرآن ناوی دا سورت واقعہ دا دے دعوی بھئی او چه کم دا صحاب الشمال لپاره دن صورت واقعه که وم دا دی دا پار صرف وعیدات ذکر کی او دا نور چی دی دا دا اصحاب المقربین دا پار دا او یا چه کم دین دا اصحاب المیمنه دا پار دا دی دا نعمتون دی یا نعمتونو که کمی زیادش تره خو اصحاب الشمال لخود سرنا اس قسم لچه کم دینو سنعمت وغیره نشتن دی با یری صرفو آخو منگا اول کیوں ویلے دقض ہے کیوں ویلو چو کل من علیہ افان دو وقت نمخ کے خبر ورکا والدائیو نعمت تے سنفرغ لکم ایو اسقلان دو مخ کے نظر توی چو گری صاحب کتاب بیین دائیو نعمت تے ودارتو یرسلو علیکم دو وقت نمخ کے دو توی چو گری تیاریو کا ور را روان دے بیا بینش دفع کولی دائیو نعمت تے دائیو نعمت دے اخبار پہ اعتبار سر دے چیر ٹیم نمخ کے دل خبر در کو دا یو نعمت تے زکا کر دالے خبر نو در کڑے بیا ورے وی چیرہ مالے خبر ندر آکڑے زکا دا پوانو ما دم یو نعمت شو چیرہ ٹیم نمخ کی دا خبر کڑے دے لکر کلو من علیہ افان دا دے دا لانی مغسرین لکی فنائے عالم جزا سزا کی خبر نعمت ہے دا چی عالم با فنا کی گی دا یو نعمت تے چیرہ خبر دے ہو رہے دو لکر غریب سڑی ہوئی چی دل تا میں سخون ری دل بتا تو او کله ویر ظالم مزی او کړي نو الته زیش تالته به سرمنو باسي نو مخ کنه هر دې کې دا خبرونه ور کړی چې د ور د عذابونو دا خبر ور کول نعمت شو. سوره واقع عام دې کې وداعو چریږي فسبح بسم ربک العظیم دا ور سوره دعوی اخر کې به ذکر کړي لقد سوره الرحمن اخر کې ذکر او تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام. موضوع د صورت اثبات القیامه سره د علاماتنا او پدې کې با د متقیان او اوصاف ذکر کی د اصحاب الیمین ات صفاتونه ذکر کی او د اصحاب الشمال شپږ صفاتونه با هغه ذکر کی او درې ډلې په صورت الرحمن کې او دې کې دی او ربتو می اصحاب المیمنه به ذکر کی اصحاب الشمال به ذکر کی او مقربین به ذکر کی. منځ کې با سلور عقلی دلائل روڑی او دا سلور دلائل وم پا دیو دعوه بانے روڑی چه سب پسب بیحو بسم ربک العظیم اخیر کے برا قیامت ذکری او بیا با آخری رکو کے عظمت دا قرآن ذکر کی او دا درے ڈلی چی دی دا و بیا خلاصہ کی ذکر کی دی صورت پا آخر کے سرد دعوینا پای با صورت چکم دینا گا ختمی. بسم اللہ الرحمن الرحیم تخویف اذا وقعت الواقعة کله چراشی قیامت لیسا فی لوقعت کاذبا نبی داغه په واقع کې دوکه دا لام چې دا په معنا رفی دی فی وقعتها دا حروف جار دی او بل پدې باندې راځي کاذبۃ اسم فاعل له خو معنا مصدری یعنی کذبن او راته په کې مبالغه لپاره ده یعنی لیسا لها نفس کاذبا نبی داغه په واقع کې دو کې داسې او نفس چې هغه با دروغجن غني دی لرام ټوک ټول به وی چې بس رښتیا شو ذکر قیامت غور راغله لاله نشتا داغه په واقع کې دو کې اس دروغ کاذبا اس دروغ خافضتنا رافعتنا کته کون کې به عباد قومن لرا چې دوزخ تلاړلو رافعتنا او چتون کې به عباد قومن لرا چې جنت تلاړلو دا چې د قران په بارک کې مراجی کنا ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين اذا رجت الارض رجا دا اذا چې دی دا بدل له مخ کې ځانه اذا وقعت الواقعه تو اذا رجت الارض کله چې او بجړه قول شي دا ازمکا پجړه قول سلام او بست الجبال وبسا او زری زری وشي دا غرونه په زره زره کېدل سره فکانت شي بدا غرونه تکانت اسم چه ده الجبال ده شیبا دا غرونا حبا ام منبسا دودا خوراورا دودا الوزول شوی و کنتم ازواجن سلاسا او شیب تاسو پا قیامت که ازواجن سلاسا کسمونا دره فاسحاب المیمنت دره کسم بئی آلا درجہ سپر کلاس انبیاء او دویم درجہ اولیاء صدیقین او داسې متقیان او بیا خراب خلکو گویا اخص الخواص اتش خواص عوام مشرکان وکنتم ازواجا ثلاثه کنتم زکوی غمازی کی کوی او کراتون کې وخت کې وس لا ټول وګور پدرو ډلو کې تقسیمیږي د قران تقسیم داسې نه دی چې یا دا په نسب دی یا دا په رنگ دی یا دا پا جبا دے قرآن چه تقسیمونه کی نا غپ و اعمالو کی او غپ عقیدو کی دا عقیدی دا عمل پا اعتبار تر تقسیم اول عوام مومنان شروع شو فاصحاب المیمنه دا دی صورت الرحمن پا آخر کی چرا کم نعمتون چالا ذکر کرو فاصحاب المیمنه تے دا خواندان دا خی طرفو ما اصحاب المیمنه سق حال بوی دا خواندانو دا خی طرفو دا یورل اجمالی عظمت ذکر کرو نور د دې تفصیلی بیان ناروان دي او اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین ولین رستو بردی هغه تذکری کیږي وا اصحاب المشأمه او خواند زم کې سمو او خواندان المشأمه د گس طرفو ما اصحاب المشأمه سبد حال بوی د خواندان او د گس طرفو د اجمالی حالت ته نور تفصیل حالت رستو ناروان دي وا اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال یمین او شمال دا دو طرفونه دي امام بغوی لري کړی دي چې دا شام ملک او دا یمن ملک ہو دا پا دے اعتبار سر دی زکا چی دا یمن دا کعبے پا یمین کے پروت تے دا کعبے چکم اکوٹا را او دا آگے کم خی طرف دے نا آگے طرف تا چکم دے نا یمن دے او دا شام چی دے دا دے دے شمال طرف تا پروت تے والسابقون السابقون دا درے مڈال شوا اگر دیر مخک کی دن کی دا اللہ پا دین کے السابقون اگر خو مخک کی دن کی پا جنت کی ہم دی السابقون السابقون دا مبتدا خبر شو یعنی السابقون السابقون فی دین اللہ ہم السابقون فی الجنت دا داد شو اذن ناس و ناس و زمان و زمان و اناب و نجم و شیری شیری السابقون الی الایمان سابقون الی الجنہ ایمان تمخی کی دن کی جنت تمخی کی دن کی دیم محمد ابن سیرین داویدی دید معالم التنزیل کشتا چی سابقون غدی چی دو قبلو تے منس کڑے رہے او کعب رحمہ اللہ وی دا اہل القرآن یا دی چی قرآن سر امین دا ازدکی عمل پی کی دیتا برا قیامت پورد مانے تاج پسری گی نہ چی سو قرآن ترامخ کشو نہ دے جنت ترامخ کشو والسابقون السابقون اگر دیر گڑن دی کی دن کی دا اللہ دین تا السابقون جی دیر مخی کی دن کی دی پا جنت کے سورت براءت کے عمد دے ذکر شو چھے والسابقون بیویل چھے سوک دی پس روان دی والسابقون الاولون من المہاجرین والانسار والذین اتبعوهم بإحسان اولئک المقربون دا صفتن والا کسان دا خاص نزدیکڑی شوی دی شورو یا اکڑا دا دین تفصیلنا دا سابقون اچت کلاسنا فی جنات النعیم پاغی جنتن و دنیمتن کی بئیم دل تاویلو فی جنات النعیم اور سورت چکل ختمی نا بیا بدا ذکر کی نا پاغی کے با جنات النعیم نا ذکر کی و جنت و نعیم نا فروح و ریحان نا و جنت و نعیم مطلب دا دل تمہارے پاول تے نہ کرے ذکر کرلا ذکر سابقین معلوم دی کنا السابقون السابقون دا معلوم دی او غنور چیزین اغا نامعلوم دی ال تکو پتہ نہ لگی ان کانا بو سروی کشن شو ادل تکو یقینا شوی دی سلت من الاولین وقلیل من الاخرین لو یڈل بوی من الاولین لمخکنونا پیغمبران پا کی زیادت کنا نور امتنو کی اگرچہ علماء پا دی امت کی سیوا دی وقلیل من الاخرین اولک بی درستنونا دم امت محمدینا تدین بڑیر لگی علا سرورین وز دی نعمتون چیدی کنا اگر دیر اچت تی نہر یو نعمت سر با کمال ذکر کی صفت ہو مثلا سرور دے نمودون بی دا سے فاکہ دے میں مائے تخیرون بھائی نہ لحم تیر بھائی نہ میں مائشتہون بھائی نہ حورن بھائی نہ عینن بھائی نہ صدر بھائی نہ مخدود بھائی تلحائی نہ مندود بھائی ذیلی نہ ممدود لکا صفات والا ذکر کی اچت خلق دی کنا علا سرور مودونت اس ددی حالات ذکر کی پر طریقے دلف نشر غیر مرتب علا سرور مودونت دی با ناسوی پائے پالنگون باندے مودونت نا چھ ادلشیو بی در سرو در پتارنو باندے مودونا ادلشیو بی در سرو در پتارنو دلتا خو پڑی کنا پاگے مانے کٹ جوڑی آو پٹ